जब तक उसका हज्जत कायम न कर लें उतनी देर तक आप मुअय्यन को काफिर नहीं कह सकते। अगर आपने शेख इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह का ये बयान पढ़ा हो, जब उनके बारे में कहा गया कि ये खारजी हैं और हर एक को काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि अगर मैं किसी शख्स को देखूं कि वो बदबी की कब्र पर सजदा कर रहा है तो मैं उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाऊंगा जब तक उस पर हुज्जत कायम ना कर दूं। शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ये फतावे में, ये उनकी इबारत मौजूद है कि हुलूलिया के बड़े बड़े लोग मौजूद थे, जामिया के लोग मौजूद थे और मुअत्तिला के लोग मौजूद थे, उनके काजी और दुआत मौजूद थे। ये जरा जुमला सुनिए शेख इस्लाम का, वो फरमाते हैं कि अगर जो तुम्हारा अकीदा है, अगर ये अकीदा मैं रखूं तो मैं काफिर हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें काफिर नहीं कहता इसलिए कि तुम्हें इन चीजों का इल्म नहीं। क्यों जी? कि जो तुम्हारा अकीदा है, जो तुम्हारा जिन है, अगर ये मैं ये अकीदा रखूं तो मैं काफिर हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें काफिर नहीं कहता इसलिए कि तुम्हें इन चीजों का इल्म नहीं है। शेख इस्लाम से बड़ा कोई फिरक के असरार और रमूज को कोई और जानने वाला है? फलसफे को उनसे ज्यादा मंतक को जानने वाला है? जितने फिरके जाला मुक्त गया है उनसे ज्यादा ये किसने उनको पढ़ा है? लेकिन उनका जुमला आप सुनिए तो इंसान हैरान रह जाता है। हम मुअय्यन लोगों पर कुफर के फतवे बड़ी जल्दी से लगा देते हैं और इकामत हुज्जत ये करना वमा कुन्ना मुअज्जिबीना, इसके बहुत सारे दलायल हैं। और दूसरा ये है, दूसरी शर्त तहक्कुकुल इल्म, जब तक उस शख्स को जो वो कर रहा है उसका इलम नहीं होगा हम मुअय्यन को काफिर नहीं कह सकते। तीसरी है तहक्कुकुल कस्द, तो उसका इरादा भी ये खुरूज अल इस्लाम और कुफर का। हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों जी? क्या उनका कस्द इस्लाम से इर्तिदाद का था? मवाने व तकफीर, मुअय्यन को अगर इन मवाने में से कोई मौजूद हो तो आप किसी मुअय्यन को काफर नहीं कह सकते। एक है अलजहल कि उसको पता ही नहीं कि मैं शिर्क कर रहा। अक्सर बरेलवी हजरात की अक्सरियत क्या है? जाहिर है। आप मुअय्यन को काफर कैसे, आप ये कहें कि जो ये अकीदा रखता है वो मुशरिक है, लेकिन आप बरेलवियों को मुअय्यन करके कहें भी ये भी मुशरिक है, ये भी मुशरिक है, ये भी काफर है। पहले इन पर इकामत हुज्जत हो, उनका इलम मुतहक्कक हो और कस्द जिद्दत अनिल दीन ये हो और आपको पता हो कि ये जाहिल नहीं है। ममानअ तकफीर एक जाहिल है और एक अत्तावील है कि वो शख्स तावील करता है। कितने सलफ हैं भाई, अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने का इनकार ये कुफर है कि नहीं? तो क्या जितने अशायरा हैं वो सब काफर हैं? इब्ने हजर क्या है? क्यों जी? और वो कहते हैं कि रहमत अल्लाह की सिफत नहीं, कुरान को शुरू से आखिर तक तावीलें घटते हैं, कहते हैं अल्लाह ऊपर नहीं, रहमान अल अर्श सवा की तावीलें करते हैं और सात सिफतों के अलावा बाकी मानते हैं। और आप कहते हैं जी खातमतुल हुफाज है, आप सूची को क्या कहते हैं? कोई ऐसी कब्र परस्तों के यहां बिदत हो जिसके ऊपर सूती ने किताब ना लिखी हो, کیوں جی؟ تو آپ ان کی باتیں بھی نقل کرتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، امام سیوطی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، تو آج کل کے جو بریلوی ہیں علماء یا جو عوام الناس ہیں، وہ ان کا عقیدہ تو سیوطی سے بہتر ہے کیوں جی؟ میں نے ایک دفعہ ایک خطبے میں وہ ابو یزید بستامی کا نام لے دیا اور ایک اس کی صرف بات نقل کی، تو وہ چونکہ ہمارے اہل حدیث ان چیزوں کو برداشت کر ہی نہیں سکتے، ویسے میں نے رحمہ اللہ بھی نام کہا کرتے ہوئے کہ بھائی یہ پتہ نہیں تو کیا کہیں گے، ان کا ایک جملہ تھا بڑا خوبصورت، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک نوجوان آیا اصفہان کے علاقے سے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ابو یزید بستامی کے پاس جاتا جاتا اس نے کہا جی میں نے کہا زیارت کروں اور ان سے پوچھوں کہ زہد کسے کہتے ہیں، زہد کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے زیارت کی اور یہ با یزید بستامی سے پوچھا جی آپ کے یہاں زہد کسے کہتے ہیں، وہ کہنے لگے جی اذا وجدنا اکلنا واذا فقدنا صبرنا، کہ اگر چیز مل جائے تو ہم کھا لیتے ہیں اور اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ تل کا زہد عادت کلاب بلخ، کہ جو بلخ کے کتے ہیں یہ ان کا بھی یہ پھر یہی عادت ہے اور یہی زہد ہے، اذا وجدنا اکلنا وَإِذَا فَقَدْنَا صَبَرْنَا، تو وہ ابو یزید بستامی کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہہ کرنا مجھے بڑا حیران کر دیا، میں بڑا پریشان ہوا کہ بھائی جی باقی یہ زہد تو میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ کیا زہد کسے کہتے ہیں، تو آپ دیکھیے یہ صحابہ کی پوری شکل سامنے آ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک زہد اسے کہتے ہیں اذا فقدنا شکرنا واذا وجدنا آثرنا، کیوں بھائی اذا وجدنا آثرنا واذا فقدنا شکرنا، یہ کیسا درجہ ہے، کہتے ہیں مجھے اس نے جو ہے نا خاموش کروا دیا، میں نے یہ کہیں یہ جملہ نقل کر دیا، وہ کہنے لگے جی وہ تو آپ وہ صوفی کا نام لیتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ جو اہل کتاب کے بھی جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ آدمی ذکر کر سکتا ہے، تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ آپ ان چیزوں کو اچھی طرح پڑھیں اور شیخ الاسلام کو پڑھیں، یہ جہل تعویل خطا اور الاقرار یہ موانع تقصیر معین ہیں، ان کو اچھی طرح آپ لوگ پڑھ لیں، حاتم ابی بلتہ کو سیدنا عمر نے منافق کہا تھا ٹھیک ہے، اور کہا تھا کہ میں اس کی گردن ماروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ان اللہ اطلع علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اچھا اب ان کو منافق کہا تھا، یہ تو منافق نہیں ہے حاتم بن ابی بلتہ، اب کہنے والا اس حدیث کے تحت جو کسی کو کافر یا منافق کیا اس کو ملعون کہتا ہے تو وہ اسی کی طرف لوٹ آتی ہے، تو کیا سیدنا عمر نعوذ باللہ وہ پھر منافق ہیں؟ نہیں، امام بخاری نے اس پر کیا باب قائم کیا، باب من اکفر اخاہ بتعویل، باب من اکفر اخاہ بتعویل، اگر کسی تعویل کی وجہ سے اس نے کافر اپنے مسلمان بھائی کو کہہ دیا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا بھی کافر نہیں ہوتا، کیوں جی؟ امام بخاری نے بڑے مسائل حل کیے ہیں، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں، آخر میں میں اور بھی کئی چیزیں لکھی تھیں، آخر میں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ شیخ الاسلام کو ضرور پڑھیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ جتنی میں نے باتیں عرض کی ہیں یہ ان کے فتاوے کے اندر موجود ہیں، یہ درک یہ جو وہ ابن طاہر کے خلاف ان کی کتاب ہے, کیا ہے نام اس کا, شیعہ کے خلاف, ہاں یہ منہاج السنہ, یہ اس کی عبارتیں ہیں. اور یہ چیزیں ساری آپ نے شرح عقیدہ تحاویہ میں آپ نے یہ پڑھی ہوئی ہیں, ان کو آپ ذرا تازہ کریں. اور مستقل کتابیں بھی موجود ہیں, ضوابط التکفیر المحکم والمتشابہ, المحکم والمتشابہ فی التکفیر والجہاد, المحکم والمتشابہ فی التکفیر والجہاد. انہوں نے شیخ الاسلام کی کتابوں سے بہت خوبصورت خلاصہ نقل کیا ہے, آپ ان چیزوں کو پڑھیں. اور اس کا یہ مطلب بھی قطعاً نہیں ہے کہ ہم اشرک کے خلاف, بدعت کے خلاف یہ بولنا چھوڑ دیں. الحب للہ والبغض للہ, اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کو کہ جس طرح ایمان متفاوت ہے, کفر کے درجات ہیں, اسی طرح الحب والبغض کے بھی درجات ہیں. ٹھیک ہے, خالص مومن کے ساتھ محبت ہی محبت ہے, اور کافر اور مشرک کے ساتھ یہ بغض ہی بغض ہے. لیکن فاسق مومن اس کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کو محبت بھی کرنی پڑے گی کہ وہ مومن ہے, اور آپ کو بغض بھی رکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر فسق ہے, کیوں جی کبائر کا ارتکاب کرتا ہے. اب آپ نے اس کو کرنا ہے اعتدال, کہ محبت زیادہ کرنی ہے کہ اگر ایمان کا لیول اس کا بہتر ہے, یا اس سے ہم نے المعادات للہ یہ کس درجے کی رکھنی ہے. یہ ہے سب سے مشکل, اور یہ اہل سنت اور اہل حدیث کے منحج میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. امام احمد کو امام اہل سنت کہتے ہیں نا, تین خلفاء نے ان کو تخت مشق بنایا ایسی, اور چوتھے نے آ کر چھوڑا, جس نے سب سے زیادہ سزائیں دی. تو ان کے ایک معالج آیا تو وہ جب ان کی وہ پٹی کرنے لگا اور جو جگہ خراب ہو چکی تھی اس کو نکال کر, تو بڑی تکلیف ہوئی امام احمد کو. لیکن وہ تکلیف میں کیا کہتے تھے, اللہم ارحم المعتصم, اللہم اغفر لہ. وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ساری دنیا اس کو کہتی ہے ملعون ہے ملعون ہے, اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. امام احمد اگر جلوس نکالنا چاہتے اور بغداد کے بازاروں اور گلیوں کو بند کرنا چاہتے, جس شخص کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے, اس کی آواز پر لوگ نکل نہیں سکتے. کیوں بھائی, کیا اگر آپ کے کسی استاذ کو اللہ نازمائشوں سے بچائے کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ پورے شہر پر آگ لگا دیں؟ یہ اہل سنت کا کام ہے. کیوں جی, آپ اپنے آپ کو یہ ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ نہیں, کیا کریں گے, صبر. صبر, امام احمد نے صبر کیا تو امام اہل سنت بنے. کسی کو نہیں انہوں نے اٹھارا کہ نکلو بھائی یہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے اور ان کو دعائیں بھی دیتے رہے. وہ صرف اس بدعت کے اور اس کفر کے معتقد ہی نہیں تھے بلکہ داعی بھی تھے. صرف داعی نہیں تھے بلکہ اس عقیدے کو نہ رکھنے والے کو کافر کہتے تھے. صرف کافر ہی نہیں کہتے تھے بلکہ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ان کو قتل بھی کرواتے تھے, سزائیں بھی دیتے تھے, اس کے باوجود امام احمد نے ان کو کافر نہیں کہا اور بخشش کی دعائیں کی. یہاں ایک بہت خوبصورت آخر میں ایک نقطہ, کہ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے. وہ جب معالج نے کہا کہ ساری دنیا اس کو لعنت کرتی ہے اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں, تو یہ ذرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے, انہوں نے کیا فرمایا تھا. فرمانے لگے کہ یہ شخص آل رسول میں سے ہے, یہ شخص آل رسول میں سے ہے, رسول اللہ کے خاندان میں سے ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے قیامت کے دن اس کو سزا ملے اور رسول اللہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے, اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا. میں نے اس لیے اس کو معاف کیا کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کا ہے, اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ قیامت کے دن رسول اللہ اس کو عذاب میں دیکھ کر پریشان ہو جائیں, اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے کہ رسول اللہ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آپ بہت ذمہ دار لوگ ہیں, فتنوں کا دور ہے, اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. باتیں کرنے کی بٹ سائڈ کو یا پتہ نہیں یہ جو بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ بھائی کہیں آپ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں, بلکہ اس وجہ سے کہ ہمارا اہل حدیث اور اہل سنت کا یہ منحج ہی نہیں ہے کہ ہم ان لفظوں کو غلط استعمال کر کے ہم دنیا کو کافر بنا رہے ہیں. ہمارے اندر عدل ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے. آج اگر ہم کسی بریلوی مولوی کو کھانے کے اوپر نہیں بلا سکتے, اس لیے کہ شروع سے لے کر ہماری تربیت یہ ہوئی ہے کہ شاید اگر کوئی عیسائی ہو تو اس کو تو ہم ساتھ بٹھا سکتے ہیں, لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو ہم اپنے قریب نہیں کر سکتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں تھی. آپ کی سیرت اچھے اخلاق کی تھی, اچھے معاملات کی تھی. ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی گہرائی میں جائیں, اور صرف جو ہماری ایک نفسیاتی تربیت ہو چکی ہے اس کے رد عمل میں ہم قرآن اور سنت کو نہ چھوڑیں. آپ امام ہیں, اور تھوڑے سے وقت میں آپ بہت بڑے امام بننے والے ہیں, اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, گہرا مطالعہ کریں. امام بخاری کی دو کتابوں کا, ایک تو کتاب ایمان ہے اور ایک آگے جا کر وہ باب الردہ اور الخوارج, اس میں امام بخاری نے جو باب قائم کیے ہیں, اور میں نے اس پر مقالہ بھی لکھا, آپ حضرات کو اس کا خلاصہ لکھا بھی دیا تھا. شیخ الاسلام کو آپ ضرور ضرور ان کو گہرائی سے پڑھیں. اگر آپ موجودہ دور کے فتنے اور تاریخ کے فتنوں کو پہچاننا چاہتے ہیں اور ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ضرور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ ان کو غور سے پڑھیں, اور جو ہمارے اساتذہ تھے حافظ محمد صاحب گوندری رحمہ اللہ اور حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ, ان کی کتابیں بھی پڑھا کریں. ان کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے, اگرچہ بہت سارے اور بھی ہیں محدثین اور شیوخ الحدیث, لیکن ان کے اندر اشاعرہ کا منحج موجود ہے. ابھی وہ مشکات کے اوپر جو کتاب آئی ہے مولانا رفیق صاحب جلال پوری حافظہ اللہ کی, اس کے اندر سلفی منحج نہیں, وہی اشاعرہ کا منحج ہے اسماء اور صفات کے بارے میں. اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے علماء کو ضرورت ہے کہ وہ اس منحج کو اچھی طرح سمجھیں, اور اس کے لیے بہترین کتابیں شیخ الاسلام دونوں حضرات کی, اللہ حضر جلال ہمیں توفیق دے. میں ویسے منیر صاحب کہتے تھے آدھا گھنٹہ آپ نا بیچ میں لے لیں, اور میرا اندازہ تھا کہ میں نا 10-15 منٹ میں یہ صرف عناوین آپ کو لکھا دوں گا, باقی انشاءاللہ دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو اس موضوع پر لمبی گفتگو کریں گے. اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے, سلامت رکھے آپ کو. آپ ہمارے لیے بہت عزیز ہیں, بہت عزیز ہیں. ان فتنوں کو آپ چھوڑیں اور اپنے منحج کو واضح